أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. مخکې صداقت د قرآن کریم ذکر کو چې وحاذا کتاب انزلناه مبارکون. اوس زورونه ورکوي په دریو قسمه ظلمونو چې هغه د مخالفت د قرآن سره تعلق لري. لومړی دا چې یو سړی تحریف کوي لفظي یا معنوي او نسبت کوي د شرک الله ته افترا علی الله کذبا. دویم دا چې سره د افترانه داوه د کاذب نبوت کوي ځان ته پیغمبر وایي. ومن قال سأنزل مثل ما قال اوحی الی ولم یوحی الیه شی. او دریم هغه دی چې داوه کوونکی دی د مقابلې د قرآن او دا اصل کې مستلزم د دعوې د قدرت او د الوهیت سره. ځکه یو من قال سأنزل مثل ما انزل الله دا هغه ذکر کوي. ومن اظلم او څوک دې ډېر لوی ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ او قال یا دا سی وی اوحی الی چې وحی کړی شوی دا ماتا ولم یوحا الیه شیء او حال دا چې وحی نه شوی هغه ته د هیڅ څیز. ومن قال او هغه څوک چې وی سأنزل مثل ما انزل الله زبراولی گم پشان دا غی چرالی گلی دی الله مان زوم دا جوړول شم زوم جوړول شم د دې پشان دی ندی ته ظالمانو وی او رسول دی حال ذکر کوي. ولو ترا از الظالمون ولو ترا کتوینی از الظالمون کله چې دا ظالمان فی غمرات الموت پسختو د مرګ کی وی والملائکۃ باسطو ایدیہم او ملائک با وګدون کی لاسن خپل دیتا او وی باور ته اخرجو انفسکم راو باسه ساون خپل اليوم تجزون عذاب الهون نن روز در بدله بدر کې دی شتا سو ته عذاب د ذلت بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق پتی وجا چې تاسو وی په الله باندې نا حق خبره وکنتم ان آیاته تستكبرون او وی تاسو چې د آیاتونو داغنه بم لوی کولام. دا وګوره دا ظالم دی چې په الله دروغ جوړي نو کله د شرک نسبت الله ته کوي. او دا داسې دی لکه مخکې هغه مولا چې تیر شو مالک ابن سیف چې هغه وی بما انزل الله علی بشر من شی نو په الله یې دروغ ووایي که نه الله کتابونه را لېږلي دي وی نه دي را لېږلي. یا لکه هغه عمر بن الحی دا هغه اتباع چې هغې لګېدلي وو د ځانې سوائب پزان حرام کړیو مکه تیر شي دي. دارنګ دی وی اوحی الیا قتاده رحم الله داغه مسلمۃ الکذاب کنا مظهری ذکر کړو دا خبره. یا ابو سعود کی دی لکه اسود عنسی شو مسلمۃ الکذاب شو دا کسان شو. او من قال سأنزل مثل ما انزل الله دا خلق دی کنا ابو سعود وی جدی به وی لو نشاء لقلنا مثل هذا مړه دا څه کوم غو ملي شو دا دی چې سووی ما الله جل شانو وی ولا ترى اذ الظالمون في غمرات الموت تخفيف ذکر کی دا سی خلق ہوتا اکا تو وی نی چې کړه دا ظالمان با پسختو د مرګ کی د مرګ سلګو کې وبراتی. غمرات د غمرت جمع دا سختې ته وی شدت ته وی او دا شامل دی د غدری واړو ظالمانو ته قرطبی وی په داخل نی پدې کې هغه څوک سوفیان چې اعراض کوي د قران او سنت او د طریقې د صحابه او د تابعینو نه او داو کوي د علم د احکام او په صفایه د خپل ځلو دلیل نيسي په علم د حضرت علی السلام نو دا زندق او کفر دی. دا سوفیان باندې دلته کردبیرت کړه چې غیم د قران اتباع نه کوي او چې څه دې تاسو کې چې داوري د الله کتاب په نه دی ندی وی یو حقیقت تی یو شریعت تی تاتا او سر چکم دی دا شریعت تی وی امون سر حقیقت تی وی هر اغا حقیقت تی دا شریعت خلاف دی ناغا با کتر ورزه از مکل بیرا بغی بلکه کلو حقیقت انتو خارق و شریعہ فهی زندقتن هر صوفیت هر حقیقت هر باطنیت شاگر دا شریعت ظاہری خلاف دی نا بز مکل را بغی دا غیت حیثیت نیش دالا سنگا حقیقت تی دالا سنگا صوفیت تی دالا سنگ تصوف دی دالا سنگ باطنی علم دی شاگر دا ظاہری علم خلاف نا دی پکیم وی راغی کرتا دوی خوا او دا ظالم ہوئی دیبا پسختو دا مرکی چی حال دا زن کا دن دی او الملائکت باسطو ایدیهم او ملائک با اگدون کی لاسون اخفل دیتا مانا دا دی دا روحون قبض کولو دا پارا بے لاسون دیتا خواه گڑی باسطو ایدیهم لقبض الروح او یا امام بخاری وی دلتا که پسط پا مانا دا ضرب دے و اون کی وی دی لرا دا لاس بے او دا اگدگڑی راب باندکڑی وی ٹکی بے وی بے خواه دیو جن ازاد المصیر کی ابن جوزی دوارا مانی نقل کلے وی چیا هو بدی ته لاس وګکړی وای به عذاب پور کی یادې د پاره چې روح ساتي والی کنه او ته وای اخرجو انفسکم اما سب بری کی توبیخی او با سه خپل ځانونه منسو وستان بچکولې شه زو ساتیم برابر شو ساد نمورا کو ډیر د ذلت په طریقه باندې په تا ډیره سختی چلیږي ته اوس داخپل روح ځان ته واپس کولې شه بچکولې شه زه بچګه ځانونه خپل داود توبیخن وای یا اخرجو انفسکم من العذاب مانا ځان بچ کې دا عذاب نه کړن ځان بچ کولې شه ځکه دنیا کې تاسو ډیر داوی کولې الیوم تجزون عذاب الهونه نن با سزا در کې دي شي تاسو دا د عذاب د ذلت نن سمانه یا خو برزخ کې مراد ده نو په دې برزخ کې الله دی عذاب ور کوي یا دې مراد د قیامت ورځ ته چلته وي داولې دا بما کنتم کے بے سببی بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق فدی سبب چوئے تاسو چی تپلوم پا اللہ ناحق خبرے ناحق خبرے ما اللہ پس تپلے او بدا اللہ ویلی دی غیر الحق دا غدوارو قسمونو تراجے دے کنا چی پا اللہ دروغ تپلے یای ما تا وحی شوی دا احال دا چی وحی وطنہ شوی نو شوی دروغ وی متنبیو فزور از دنبوت داوی کولی نالاوی غیر الحق خبر ام کولی کنا غیر الحق شرک تاوی بدت تاوی گناهونو خبرو تاوی دا معاسیو خبرو تاوی تلو دا شامل او کنتم من آیاتیه تستکبرون او اے تاسو دا آیاتونو دا اللہ نا چلوی با ام کولا تاسو با آیات بیان شکن تاسو بای نیمنو دا پا کلا چارا وست دی تاغی نبا مزان لوی گنو خا او کلا بیوی مانا دا تجس بیانی دا ظاہر دی امون حقیقت پر روان یو لوی به وکړه مان موږ په پویګو په دی باندې ظاهر پرې دا وای الله دا کتاب ټول انسانانو را لګلو که خاص کسانو لرا لګلو الله کتاب ټول انسانانو را لګل دي د دې په ظاهر به عمل کړي ها کمزه کې چې باطنی معنی حدیث کې راغلی دي محمد رسول الله بیان کړل یا صحابه ځان مسله ده ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره دی زینا دی آیات کریمان آقا ذکر دی د زوال د اسباب و دی استکبار چه غدری دی یو ڈلی تابداران مریدان وغیرہ ویم مالونا جیدادونا صفتونا دارنگی پیران مطبوعین مددگار ندا ذکر کری خان دی مقام کی چه زوال د استکبار د اسباب و راغنن کنا ذکر فرمایو ولا قد جئتمونا او یقینا تاسو راغله مونتا قیامت کې وته وی کنه یا برزخ کې فرادن یوازی وګوروس بالکل یوازی دنیا کې هو تاسو ر ډیر کسانو په کومه غاړه چې بدلې سبا د نمخ کې روانو سبا رست روانو ډیر لوی ډله بود سره نو مونږ ته تشتور رالی نو فرادا دې ته حال وی کنه فاعل دې جئتمونا نه د فاعل دې جئتمونا نه حال لے مانا لقد جئتمونا منفردین عن الاموال والاولاد والاعوان والاحباب تاسو مالونا تاسو اولاد تاسو چمچیز تاسو دوستان طول دنیا کے بعد شو و سائر ما اثرتموه من الدنیا دنیا کے جتاسو صغر اکول کنا اگر طول پا زیب پاتی شو یا من الاوثان التي زعمتموها شفاء لكم هغه درگاونه چې تاسو به سار او ما خام هغه جارو کول داغه نه بغیر چا پیرا ګرځیدې داغه نظر منختی شکرانی او غلاف جنده به مړل او تاسو دا ګمان کو چې دی به زمو سفارش کوي نه یې سره رانه لو جواز رااله چې تمونه افرادا یقینا رااله مونږ ته جواز دا مظهری ویلوخه تفسیر کی کما خلقناکم اول مره لکه چې پیدا کړی وې ما تاسو اول څنګه تاسو پیدا کړی وې نو دا شأن جواز رااله اول دې څنګه پیدا و اول دا څنګه پیدا و چې دنیا تراتو نه سپلای وی نه ټوپه و نه جامې نه سنتو نو په پخ پیبلو په سر سر تورو په تن بربندو او نه سنتو چې دنیا تراتل د بم دزیره د دې وجه حدیث کې راځي چې تب عسون حفاتن غراتن غرلا تاسو چې قیامت کې راپورته کیږي پیبلی به بربند به او نا سنت به عائشه رضی الله تعالی عنها ویلو غنا مفسرینو سراج المنیر بل نقل کړه دغه حدیثو چې دا الله رسول نارینه او زنانه ټول بجمع یو ټول بربندی نبی له سلام ته هغه ذات حال له چې پائے کې رسولی بل ذات خیال نشته ځان دې خیال نه ډېر سخ مصیبت په وخت کې رسولین ارته بیایي ریخه هغه حال له ذکر کما خلقناکم اول مره لکه چې پیدا کړی وې ما اول هغه شان راغله او ترکتم او پری خود تاسو ما خولناکم هغه نعمتنا چې ما تاسو له درکړي ورا ظهورکم رستو د شاګانو نه هغه دنیا کې پاتې شو کنه تاسو رجی سو ناغه تاسو ان سره ورونلو هغه شی چې شاته پاتې شي نه داګه نه فائدہ نشي غستې کنه بلکې شاته کتی نشي چې شاته ګوري کله سټ کوک شي او ګورو شاته هغه پاتې شوی دی دنیا کې او ستاسو هغه ست نه شي کنه او ما نراما کوم شفاکم ګورا دا دو طاقتونو تاسو په دې ډیر نازو ما خولناکم دا غمال دولت نوکر چا کړ دې نو دویم و ما نراما کوم شفاکم دا غ پیر پکې روغان کتابو پیر کا خاص دین مرید لبسته او خامخا پیر پکار دې نو الله و ما نراما کوم امون نبینو تاسو سرا شفاعاکم ستاسو اغا سفارشیان الذین زعمتم اغا کسان چه تاسو گمان کون نهم بیکم شرکا چه یقین نغیز تاسو کی شریک دی مانا ستاسو پا مال و اولاد کی شریک دی تابو ای پیر ماسرا پا مال کی شریک دی دیو جن خامخواب دی سلگ وقت پس داغا شکرانا اوڑا چه دا خود آغا قلنگ دی ملنگ دی خوی کمای قلنگ دی نو قلنگ دی اغلا رسو کنا کچکول به ولا ډکاو او یې موږ د پلان کې راغلی نو د به یو کنه دا وګه هما سرهشتا الله وی هغه تاسو کې شریکو کنه بلکې تاسو مالونو کې او تاسو په نفسونو کې هم شریکو او بیا خصوصا باطل پرستی او پرستی خو لا بیا قرآن او سنت ته بخل اقرار یو باطل پرستی هغه ستا مالون لوټي او ستا عزتون لوټي کور ته بول کرا راځي نو خځې به ولې چا به کوله لونه به درجه مشوخه تا په دې غاړون د زیور د موجه سره پنجاب کې دی ښا دلته مغه کسانو چې پیر برانه نه وڅنه نو خزه به ولا فرته او قوته ګرځیدل راګرځیدل او چاپیانه به ولا ګولې ښا او به پیر نه خو پرده نشته پیر خو د پلار مور پشان دی او بیا چې کوم ناروا شی او پاغه کې کوم حرام شی ونو الامان والحفیظ هغه استاد ارڅ غلوي نو تاسو کې خو شریکو نه هغه څه شو چې تاسو به دی موږ له سفارش کوي لقد تقطع بينكم هيسم نشي کوله لقد تقطع بينكم يقينا پریکړه شو تعلق تاسو تقطع بينكم سمانا نافع حفصو کسایي وی لقد تقطع بينكم من لقد تقطع ما بينكم من الوصل یقیناً تس نشو اغا تعلقات تاسو منس کیو مورید پا پیر مینو او پیر پا مورید بانی نازیدو دیر لوی تعلق روی او بل سرا خام خواب آغا تا پوست کهو او نم سبا خودو دغا زمانه دا او تیلیفون و تاو کی جولی مورید را ملی میا شو او بیا دربار تا نیر آگلی سجاده نشین و تا تیلیفونو کی او دیم دیر خوش آلی گی چو گورا ما تا خصوصی کال کل دی جتا برازی اسا کال خوی ما پا عرص کیونه لی دی افلانی زکی میونی لیلی ارده او سرم تعلقو دا غم تعلقو دیر خوشحاله او بل سر اللہ وی اوز اغا تعلقات تسنا شو لقد تقطع بینکم یقینا زرزر شو تعلقات تاسو تسنا شو تنیونی شو دلی دولی شو تقطع او باقی علماء وی لقد تقطع بینکم بینکم دا بگن قرد تخا ادھر علماء ونا نکل لے قارق قرآ ونا حال دا بیا مانا آسانا دا زکر داولا فائل شو لقد تقطع وصلکم یقینا تسنس شو تعلق ستاسو معنی یو دا تقریبا او دا زکر چی بین دا ازدادو ندے کل دا وصل دا پار استعمالی گی و کل دا فصل دا پار استعمالی گی یو زیوالی تموی جدا والی تموی نو پس بارو مانو بند رزی عام علماء وی وی دل تکی دا فعل چی کما مبدد مصدر چی وطا وی اغا په صورت د فاعل کې راوړي کني ظاهر کې چې وګوري د تقط تا د پاره د فاعل نشته حالانکه چې غره معلوم ده نو فاعل چې تلاړه کم ځای ته تخته ده لري نه چا وي بین کوم مل فاعل لیکنا او شرجامي مشهور کتاب د قاضي شرحه هغه بین خو ضرب دائم النصب ده نو دا اصل کې په ځای د فاعل باندې قائم ده وی زر دا غزه خو هم چلته فاعل منصوب راغله ده دا غزه رکنه چې فاعل پکې منصوب ده تقط تقط بینکو انوروی نا دی مقام کی ماده د فعل هغه په ځای د فاعل وګرځو لقد وقعت تقاطع بینکم یا لقد وقع القطع بینکم یقینا راغه تقاطع تاسو منځ کې معنی تاسو تعلقات ختم شو تاسو نشو زری زری شو پرې کړی شو وذلنکم ما کنتم تزومون او رخصو تاسو ناګه چې تاسو سو ګمان وکاو ته باطل عقیده هم ساتل ول رخصو برباد شو اما کندم تزعمون اغا عقیده ده شرک و یاد دبوی سفارش کی مالا ده شفاعتو ایا غائب شستاسون پا مانا ده غائب کی دو رازی سراج المنیر کی شربینی وی ما کندم تزعمون انا شفاعاؤکم اغا چتاسو غلط عقیده ساتلا چتاسو سفارشیان دی ناغنن برباد شو کنن روک دی دنن یا روک شوستاسونا آغا خبارا چه کما خیده تاسو ساتلا ان لا باس ولا جزا چه بیا دوباره پورتا که دل چه تشتا و آخرت پا کرا چارا هسته ده دوباره جوندی که دل پا که چارا هسته ده دوباره که دیشی شیر بینی وی ان اللہ فالق الحب و النوا دیزه نبیا دلائل شروع شو دا دلیل اقلی دی پا توحید و پا اثبات دباس بنده او پینزه دلائل ذکر که دلتا دلائل اقلی خمسه ان الله خالق الحب والنوى بشک الله چون کې او سرون کې د دانې او دا ډوکی دي فلق په معنا د سرلو راځي د دې وجنه رابشي رستو خالق الاصباح خالق الاصباح چون کې د صبا یا ظاهرون کې د صبا کارکون کې دي نشابوري ته معنا کړو مظهر الصباح کارکون کې درست را روان دي کنه فالق الاصباح اور پس آیت کې چا وی فالق په معنا د خالق دی لکه زاد المصیر کې ابن جوزی وی د عبد الله بن عباس او د ضحاک او د مقاتل قول لا نقل کړو چې فلق په معنا د خلق دی نو فالق الحب والنوا پیدا کون کې دی پیدا کون کې دانا غ پیدا کړی دا د کی اشاره و دی تا چې دومبه الله دانا پیدا کړو بیا غدان او کړل شو نو داغینا بیا بوټي پیدا شو کنه دا مسله ده کنه چې دانه مخکې پیدا او کنه دغه مخکې پیدا او فصل مخکې پیدا او الله دانه مخکې پیدا کړه دغه نه فصل پیدا کوي چرګه مخکې پیدا او کاګه مخکې پیدا او کاګه مخکې پیدا پوری شي چرګه مخکې پیدا پوری شي هغه ګرانه خبره ده او الله پیدا کون کړي د دانی او داړو کی دغه پیدا کړی دی ښا نو فلق په دواړو مانو راځي یخرج الحی من المیت روباسی جوندے د مړینا و مخرج المیت من الحی او روباسن کی د مړی دی د جوندینا ګوره د عطف تو ګوره مخکې یخرج صیغه د مضارع وي رستی و مخرج المیت اسم فاعل په عطف تو د دې نه دا پته لګی دا چې اسم فاعل عطف په مضارع باندې فصیح دی او دا جائز نه بلکې احسن دی د دې وجنا د بسریانو دا خبره کمزورې ده نه نحیان او لیسه پیغمبران خو نه دي نه وي بعضې کسان یې نه هو کې راغلي دي کنه وای کافی نه مانی پلان کې نه مانی ډینګې نه مانی وای ټیک دا غیب ویلي هغه سره نه وي پیغمبران خو نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله او زه ناستو او په دې کې مشهور عالم ابو حیان اندلسی تفسیر البحر المحیط والا دا غره د اجتهاد په درجه کې عالم دی اخر کې بالکل غیر مقلد او تقلید مفرد درس افریقی علامه زهبی لیکلی د حالات او کې شیخ القران هم لیکلی طبقات کې دا ډېر کلک عالم او ګټ عالم اندلسی یو ځل د سره ناستو یو بل سره خبرې کولې په خبرو کې یو خبرو کړو شیخ الاسلام پیر دغه چې دا خبره غلطه ده هغه دا غلطه ده پیدا خو الکتاب کې سی ویلې ده سی وی خدا سي نه لګا ډېر اصل خو خلیل فراهیدی دی رومبه علم داغله راغله دی او سی وی داغه شاګرد دی او بیا داغه شاګرد افش دی او بیا پکې د نور ټول اغي په سیتلې دي نو سی وی خو چې د درجه لري خدایات کاته غره چې خلیل فراهیدی اهل سنت دی سی وی معتزلی دی دا سی وی او نفتوی او مفرد دا ټول دا معتزله دي اکثر تنحیان او منطقیانو کې معتزله او روافض ډیر زیات دي شیعاګان یا معتزله هغه یو کتاب کې سی وی لیکلی ده کنه ناغه ته وی غلطه لیکلی ده وی خصي وی غلطه لیکلی ده یو سی وی غلطه لیکلی ده وی خصي وی هم غلطی کیږي ناغه ته وی هغه نه خو پیغمبرو اې دا غيو ده نه غره ته اویا ځین نور خیم چې دا غنه غلطه شي وی او بیا وته اوس مارل دې غلطی کړی ده دې غلطی کړی ناغه ده یو بل سره نالې کیږي هغه نالې کی جوړ شو یو بل سره او بیا داغه خلاف وړم خبرې وکولې کنه نو سی وی سره نه خو پیغمبر خو نه ده کبسریانو خبره کړې ده کړې دي کنه صحیح د الله د کتاب عمر پسه کتابه په دنیا کې بلی چرته ونه او د سپایل اته فکر له په یو خرجو باندې مخرجو په یو خرجو باندې اته کړې ده کنه راو باسي ژوندې د مړینا او راو باسون کې د مړې دي د ژوندینا دا وګرا د شینکی نه شینکی یې لاړو کې نه راو باسو شینکی په بل روان دي الله پکې یو ژوند پیدا کړې ده بر روان نه شنواله لپکه ورورو تازه کیږي او غټي کیږي او دانی او میوه جوړي او اډو کی تو ګورا توخم تو ګورا غپړو دارنګي رو باسون کی داډو کی او د دانې دې د شنو ګډونه حبونه واسره ولګو مخکې کنه په معنا عام سره مغسته شي چو ګورا ژوند دې انسان دمړي نو ثینه پیدا کی او ملن اتفاد ژوند دې انسان نارو واسي مانوي موت او حیات مغسته شي چو ګورا حی مومن دی ژوند دی دی د مړی کافر نه پیدا کی پلار کافر یو زه مسلمانی اور او باسن کې د کافر دی د مړی نه پلار مسلمانی یو زه کافری پلار پیغمبر یو زه کافری دارنګه مانوی دام دی چروبازی عالم د جاهل نه پیدا کی عالم د جاهل نه او پیدا کی جاهل د عالم نه کله پلار جاهل یو زه عالمی کله پلار عالم یو زه جاهلی ټول ته شامل دی لومبه معنا چې ما وکړ نو مخکې سره مربوط تا چروا باسون کې د شینکی د دا ډکو د دانینا او رو باسون کې رو باس شینکی د دا ډکو د دانینا او مخرج المیت من الحی او رو باسون کې د دا ډکو د دانې د دشنو بډونا ذالکم الله دا صفاتون والا الله دې فانا تو فكون نو سرن اوري دې شه تاسو د حق نه او د توحید نه دا څنګه تاسو اور ولې کېږي دا الله دین هم پرېخې ده توحید هم پرېخې ده او بلې غاړه تمنډه وه بعدانه نتیجه د دلیل لکنه معنا تصرف کوونکې طبیعت او دهر او زمانہ او ماده او ولی او بزرګ او هیڅ شی نه له سیوا د الله نه ولې کته وه تصرف کوونکې دا ماده ده نو ماده خطول کې او شاند کته وه چې نه دا کته زمکه ده نو زمکه خطول ته یو شاند دا څو جره چې دا غنم دانه شړشم نه کوي د شړشم غنم نه کوي سر یو شان دي او به یو شان دي هوا په یو شان دي چليږي اکسیجن ټول د یو شان دي ماحول کې چې صدې کنه او هغه کې دي پای خو یو شان دي دا څو جره دا خاصیات جدا جدا الله لري او لور کړه دا وی ذالکم الله ربکم دا صفاتونه والا الله دې تاسو رب چې سوچ ته سوره کې نو ستاسو عقیده مضبوطیږي ها چې دا د غنم دانی ته وګوره او بیا داغې بوټی ته وګوره په کومه نمونه داغه پاڼه جوړه ده او په کومه طریقې ګل دی په کومه طریقې وږې دی او ډانډې دی بیا جوار ته وګوره بیا شړشم ته وګوره بیا بل بوټی ته وبلتا بیا د میوو بوټو ته وګوره مختلفو ده بیا د هغې خاصیاتو ته وګوره یو کې یو خاصیت دی بلکې بل خاصیت دی بیا د هغې ذائقو ته وګوره یو کې یو شان خوند دی بلکې بل شان خوند دی حالانکه دقت یې نه سړی ټولو ته یو شان ملوېږي نامیاتي قوت چې الله په دې ځمکه کې کوم پیدا کړلې قوت النبات هغه ټول ته یو شان دي او په ټولو ته یو شان دي لیکن بیا هم دا فرقونه شته دا ځکه دا چې په تصرف کړلې دا مو تصرف الله دی نو بیا چرته ورو ده کېږي تاسو رو توحید نشي دا یو والي نه منې نو اس بل دلیل وهو الذي الله غزاد دي انشاكم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د یو تن د یو تن می پیدا کړی یې یو تن سو وهو الذي جعل لكم النجوم دلیل دی ټول دا بل دلیل دی الله غزاد دي جعل لكم النجوم چې پیدا کړی دي تاسو د پار استوري لته تدو بها اجي فالق الاصباح دا مخه سره ولګیدو فالق الاصباح پیدا کوم کې د سبا دی دا معنا چې کلو کې لکه څنګه چې ما وی فلق په معنا د خلق راځي او دا تم ویلږي فالق الاصباح کار کوم کې د سبا او سرون کې د سبا ظاهرون کې د سبا دی سبا غف کار کوي دا مخه سره متعلق دی او جعل الليل سكنا او پیدا کړی د شپه د پاره د آرام او شمس او القمر حسبانا او ورو سپوږمۍ د پاره د حساب فالق ظلمت الليل بالاصباح د شپې تیری اوسېړلې داغې نه رڼا راو باسه نو اصباح مصدر دی یا اصباح په معنا د سبا دی او خالق په معنا د مظهر دی ظاهرون کې د نشاپوري وي جعل چې کله مخکې اسم فاعل کې معنا د فعل وا نو دا صحیح ده چې په هغه باندې عطف فعل سره وشي کنه مخکې فالق فالق اوس وي او جعل وجعل معنا جاعل د اصباح فالق دی او جاعل د دیم دی یا فلق الاصباح وجعل وجعل او پیدا کړی دا ګرځولی دا اللیل شپا سکن نرام شپې آرام جوړ کړی دی ستاسو لپاره سکن معنا وقت السکون چې په دې کې ته خاموش شې په دې کې آرام کې او شمس او القمر حسبانا او نور اوس وګمې د پاره د حساب دی حساب کتاب په دې باندې کیږي کنه معنا سوک شمسی حساب کوي سوک قمری حساب کوي شمسی حساب لکه د موږ د انګریزي د امیاشي چې دي چې دا اوس شروع دی مثلا کوم میاشت شروع ده چې دا ستمبر دی ورپسې اکتوبر دی نومبر دی کنه دې ته وي د نور حساب او یو د سومې حساب دی د سومې حساب سره دا میاشت شوال په ختمېدو ده او بیا ورپسې ذوالقعده ده بیا ذوالحجه زموږ خلک وته روکی اختر میاشت او د خالی میاشت او د لوی اختر میاشت وي دا د سومې حساب کتاب دی نو دا وګوره نور اوس کومه دواړه او دې دواړو کې د بندګانو مصلحتونه دي کرتوی وي به حساب ان يتعلق به مصالح العباد د نور حساب کتابم جایز دي دا نه خودم راځي چې په اسلام کې ګوره اعتبار شمسی میاشتو لنشته جنوري فروری لا بلکې دې لري شوال لا د دې وجنه زکات مکات چې کوم ورکول کیږي هغه په دې طریقه باندې اسلامي میاشتو له هاتر به ورګي انګریزي میاشتو له هاتر به نه ورګي کال چې دیرش کال اسلامي تیر شي کنه دیرش کال دا انګریزي یو کال په اسلامي سی وشوي یو سړی چې د یو د دیرشو کالو د انګریزي کلونو باندې نو اسلامي اعتبار سره ودی د یو دیر شو کال حساب کې عمر یو دیر شو یو کال پکې سی واشه یو هر کال کې لس یو له سره سی واکیږي ها په خدواله حساب د پاره دي نو غواړو کې فیدی الله چولی دي ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز د زور اور ذات دا چې په دې په مخلوق خپلوان دی اشاره دا چې دا تقدیر سوک نشي بدلولې دا هغه کړه دی وګوره د کله نور روان دی په خپل چاله باندې سپمې روان په خپل چاله او ستوري په خپل چاله روان دي زه دې کړې سوکرا ته بدل لا ولي کړه نشي راوسته ا نظام دا سره روان دي او دې نظام ته ډیرو عقلا او کتلیو سینس دانانو سینس عقل ته وي ناغي ایمان تر غلي وغه او د الله په ذات ایمان دور کلک شه او چې غي بیا د الله بندګي کولی دا بل په شی وکړه دی ایډیسن د په سلويخ سلويخ ورو مسلسل چيله کوله سلويخ تو کال کولی د الله بندګي کړی دا هغه ته وکړو دا سوال ډیر لوی سینس دانانو عقلا چغی قتل خصوصا فلکیات والا ماهران پدې کې چې دې نظام تو ګورا چې په کروڑونو ستوري الله پیدا کړی دي تا په دې نظام شمسی کې په اربونو سیاری دي ستوري دي او بیا یو یو پکې دا سره چې د ځمکې ځمکې عمر او د ځمکې سوګون نه غټ کې دا ما خامې قطبي ستوري چې توای مشتري دا نه هم د ځمکې نه غټ دی او پنه انور خو بیا په کروڑونو ګون نه غټ دی د ځمکې نه ها په لګونو ګون نه دا دمر لوی اجسام او دا دور لوی فضا او پای کې دا دور لوی ترتیب او په خاص انداز سره تللو اړ یو په خپل مدار کې کل نتی په لګي اسمو دا ولې یو بل سره جنگيږي دا یو نظام دی بس لکه څنګه چې یو کارخانه جوړه ده دا کارخانه کې مختلفې پرزي دی خو وړې ګراري لګي دي لري غړي لګي دي لري یو سو بل سو انسان جوړه کړل دا اړ یو په خپل خپل ځای لګي دی کنه یو بل سره نه جنگيږي خو د انسان د لاس جوړ شي تو وخت به تیر شي نو تصادم پکې راشي ولی او پرده پکې سست شي شي دا یا کمزوري شي سوی وسولېږي او بیا چې ګوره بل ورځ ماشينري روانه پرته وي ویری پیرینګ کو او به جوړی کنه لیکن دا الله جل شانو چې کوم نظام دی کنه نو دا دایمي دی دا چې شروع دي شروع لري تر څو پورې چې الله ختم کړي نه دا روانه ده ځکه دې ته وي لایف ټایم ګارانټي خدانه چې تا د پکی د پاس او د بل سره پاس لري لایف ټایم ګارانټي درو وای ټولګه لایف ټایم ګارانټي چرته ده اره مو شي دې چې زلګ وخت تیر شي بیا ګوره بیا ختمي خد بدري کال او چریږي بیا پکې صحیح نه اگر چې ډیره قیمتي لایف ټایم ګارانټي ده دې ده دا وګور الله جل شانو تر څو پوری چې دا انسان پرې دنیا ساتلې ده هی نو دې به یو چې کله انسان ختم کی معنا فراشي قیامت براشي کنه دا ټول ارته بدلې وړي شي زس پما او شق قوازنت له ربها او فقط شیخ القران دی په ما سره په درس کې یو تن براتو او اوس د امریکای په یو انسټیټیوټ کې یا څه کې د یورپ کې لوی سائنسدان دی او ماهر دی په فلکیات کې ډېر دې خپل خپل دوربینونه هغه لګولي مراقبتو کې چې کم داغي د یوني د تجربې لپاره او پای کې ردی ټیسټ کوي او مختلفو کیفیت چې کم مخې تر ازي غن نوٹ کوي او داغه باندې بیا تجربه کوي او داغه نه مفروضي او نظریه روباتي کنه او یې لوري مراغله داغه دغه ترڅ کو بدري زلا یو ځل ته ما تاسو کو چې دا سینس دانان چې کم سینس کې ډیر ماهر دی غټ غټ او نن سبا جديد ایجادات کې دی الله مانی یې ما ته چې ډیر کلر ما په سینس دانانو کې لا چې ته نه دی پاسنس دانانو کې ما دا الله منکر نه دی ویلي دا ویلو او خلاص دي دا کتر اكو څه ډب غونته کې چی کنه الله ته ویل ورکه ټاو کوي دې اکثر را چل کوي چې دا الله د ذات نه انکار وکي د هریشي پمن شي هغه هغه خو باقاعده وي پدې تلک دي بلکې هغه وی وي چې پدې کائناتو کې الله چې کوم نظام پیدا کړی دی دا یو انور او دې سره دا زمکه لګېدلې دي تا که شان د او یو کروڑ د پاتنګورونه دي سورہ پاکه او یا 70 کروڑ د پاسه نور ته سوچ کوا ار یو انور سره نظام د خپل اوغه تر رسمه کې لګی دی چې پای کې کم مخلوق دی او په کم ترتیب کار دی لا انسان هغه ته نه رسیدلی نه رسیدي شي امکان هم نشته امکان هم نشته دا صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله جل شای عیسی علیه السلام د پاسوانو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج کې تلو برکنه پر راخ باندې تلو پر راخ په شکل د دابه کې لیکن پر راخ وی دی چې لکه د بجلی غوښته ځخه د بجلی نه تیزو او حدیث کې دا را دي چې کم ځای راغه نظر لګي دلته به قدم رسېږي چې کم ځای پورې داغه نظر لګي چې داغه نظر وسوره تیږي هغه دې ته قدم معنا هغه په لږ وخت کې بر رسېدل دي بر اسمانونو ته کنه دای الله جل شانو طاقت ورکړي هغه ځان له نور دا لوی نظام دی ویږي وی چې په دې کې دومره تیز نورونه شته چې کدا هغه رڼا د ځمکې تر ورسېده د ځمکې به یې بالکل تامبه به جوړ شي دا څه به دي یما وی چې لازمه کې څنګه دراسي ویلي ودرانا رفتار په یو سکند کې عام دی داوي 70000 میل پر سکند نه لیکن هغه په دې فضا کې را روانه د ځمکې ته لانه دراسي ویلي دومره لکه نه الله سبحانه و تعالی ځمکه پیدا کړې دي اگر انا لا روانه د ځمکې ته نه دراسي ویلي که ځمکې ته راوړې دا دا هر څه بدلې دوی ما وی چې بالکل ټیک دی وې الله وی دې سماون شقت وازنت لربها او حقت یا ایذ سماون فطرت ویذل کواکب انتظرت دا یو ټیم دی څنګه غټیم له دار راسي هغه ټیم د قیامت دی بس دار ته بدلې جوړې کوي الله کا ختمي به ځکه چې ګوریا ساته دان دازيري د زوره ور ذات چې پوه دی او هو الذی الله غزاد ته جار لکم النجوم چې پیدا کړی دي تاسو د پارستوري له تحت دوبه فی ظلمات البر والبحر دې د پارا چې لاری عمومه پاغه په چرو د وچو د دریا کې لاری عمومه پاغه پتی ارو د وچو د دریاب کی حقد فصل ملایات یقینا تفصیل سرا بیان کړی دی موږ دلایل لقوم یفقهون فایده د قوم د چې خپویږي فقہ پکی اری پویږي ها معنا تفصیل او وضاحت او جدا جدا بیان شویل فصل نه مطلب دای خو یعلمون غ خلق دی چې علم لري د طریقې د استدلال نیولو او دا ده مستقل علم سره تعلق لري ځکه وی يعلمون او دلته وی يفقهون ناغده کې فصل نه آیات کنه تفصیل له دلته وی فصل نه آیات او دلته وی قوم يعلمون او دلته وی قوم يفقهون خو دا فرق پکې وو چې علم لري د طریقې د استدلال نیولو او دا د مستقل علم سره تعلق ساتي نه ځکه يعلمون وی او دې مقام کې وی له قوم يفقهون او فقه چې دا د علم د پاسه ده هغه دقت ته وی د دې وجنه پوی ته ویو الله جل شانو دا پوی منافق نه دا ورته لکه مکه تیر دا ایمان والا الله دا پوی ورته ته چا دا سوچ کوي بده کې د دې وجنه نیکان خلق اغي سوچ کوي د اجتهاد لپاره چپشا امام شافعی رحم الله و صمت اختیار کړه د کلام لپاره او سوچ اختیار کړه د اجتهاد لپاره معنی کله چې خبره کوي نو داول نه چپشا خبره په خپل لکه دماغو کې غلې او ترتیب ورکا بیا به تاسو له صحیح ترتیب سره راځي ته سوچ هم کوه غلط بشي او چې کله سوچ په خو کو ډونګي سوچ په یو سیس کې نو الله برته اجتهاد درجه درکې د فکر له دا بیره خبره چې په مرتبو کې فرق دی چې اجتهادی جزیره څه کلی دی کنه فرق وایي لیکن الله جل شانو بدا در کې چې اساس برته اوس پرې ښه ته قوم يفقهون فقه په کې بیا و تاوره وَمَنْ ظَلَمَ وَسُوقَ دِلْوَيْ ظَالِم مِمَّنْ دَاغَ چَانَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا چې تپلې دی په الله باندې دروغ او جوړ کړل په الله دروغ او قال يدا سوي اوحي الي وحي شوي دما تولم يوحي اليه شيء او حال دا چې وحني شوي هغه ته د هیڅ څه زو ومن قال او هغه سوق چې هغه وی څون ذل مسلمان ذل الله زوم جوړل شم پشان ته داږي چې را لګلې دی الله ولو تراو کتوینی از الظالمون چې کله با دا ظالمان فی غمرات الموت د مرګ په سختو کې والملائکۃ باسطو ایدیهم او ملائک به وګدون کې وی لاسونه خپل دی دا د پاره د وهلو د دی یا د پاره د قبض کولو د روحونو د دی او تبوی اخرجو انفسکم رو باسه روحونه خپل یا بچ کې خپل ځانونه دا عذابنا الیوم تجزونا نن ورځ با سزا درکې دي شي تاسو ته عذاب الهونه دا عذاب د ذلت بما کنتم په سبب د دې چې وای تاسو تقولون علی الله غیر الحق چې ویم په الله نه حق خبري جوړولې په الله نه حق خبري وکنتم آیاتی تستكبرون او وای تاسو د آیاتونو دا غنه چې لوی مکولا ولقد جئتمونا فرادا او یقینا راغله تاسو مونتا یوازې کما خلقناکم اول مره لکه ما چې پیدا کړی و اول ځل او ترکتم او پریخودل تاسو ما خولناکم هغه نعمتونه مالونه دولتونه اولاد چې درکړو مون تاسو تورا ظهورکم اخوا د شاګانو تاسو نه و ما نرا ماکم او نوینم نوینو مون تاسو سره شفاعکم تاسو هغه سفارشیان الذین زعمتم انهم فیکم شرکا چې وای تاسو چې ګمان هم کوو چې دی تاسو په مالونو نفسونو کې شریک دي لقد تقت بينكم يقينا تسنس تعلقات تاسو وضلان كما كنتم تزعمون او رخصو تاسو نه غوسه چې وای تاسو چې غلط عقیده هم لرله پاغه یا ګمان هم کو غلط ان الله فالق الحب والنوى بشک الله چون کې او سرون کې د دانه او داډو کې دي یخرج الحي من الميت او باسی ژوندې د مړي نه او مخرج الميت من الحي اور او باسون کې د مړي د ژوند نه ذالکم الله دا صفاتونه والا الله دې فانا تو پکون نو سرنګ اولې دې شیتاسو فالق الاصباح کار کون کې د سوال یا سرون کې د سوال چون کې د سوال او جان الليل سکنا او جوړ کړی را شپه د آرام د پاره پیدا کړی را شپه د پاره د آرام کولو او شمس او القمر حسبانا او نور اوس په مې د پاره د حساب کولو ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زور اور ذات چې په هله او هو الذی والله غزاد جعل لكم النجوم چې پیدا کړی د تاسو د فائدې د پاره ستوري لتهتدوا بها دې د پاره چې لار مو مې سبب داغی فی ظلمات البر والبحر قد يرود وشود الامدکی قد فصلنا الآیات یقینا وضاحت پر بیان کړی دی موږ دلائل لقوم یعلمون پیدا دات قوم ته چې پوهیږي او هو الذی الله غزات دی انشاکم من نفس واحده تستاسو پیدائش کړی دی یو تن په مستقر و مستودع نو تاسو لپاره زیدا ستوګ نیمشتاو زیدا مانت همشتاو قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل کړه دې موږ د آیات او د لایلو له قوم یې قوم پیدا داسې قوم تر چې پوئږي تشریح ان شاء الله سبا کو خدای دې دغه د وجه معنی او ترجمه